Position is okay? Position is quite okay. Okay. Gospa kamera, gospa pa kamera. Ja, bo je pa ključen. Dobro, gospa, če nam lahko samo zaupate svoje ime in pa organizacijo oziroma podjetje, odkud prihajate. Sem Carmen Makuc, prihajam z občine Idrija. Zanima me pa, kakšno je bilo glavno spoznanje današnjega dne, se pravi, kako bi to lahko prenesli na, na področje vašega dela. Današnji dan sem se odeležila predvsem zaradi tega, ker smo želeli videti primere dobrih praks, da jih umestimo v naše razpise za naslednjo finančno perspektivo. Spoznanje je bilo v redu, ne? Se pravi, da se z ekološkim kmetovanjem in zmanjševanjem, onesnaževanjem s CO2-jem, da ravno tako dovolj dobro pridelati na kmetijah. In preživeti. In preživeti. No, je bilo v redu, lahko objavimo.